Book 2 40 40 السؤال عن الطريق سؤال در مورد مسیر حرکت من فضلك معذرت می خواهم هل يمكنك مساعدتي؟ می توانید به من کمک کنید؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ در این اطراف رستوران خوبی وجود دارد؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. سر نبش سمت چپ بروید. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. سپس مقداری مستقیم بروید. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. بعد 100 متر به طرف راست بروید. يمكنك ايضا ان تأخذ الباص. با اتوبوس هم می توانید بروید. يمكنك ايضا ان تأخذ الترام. با مترو هم می توانید بروید. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. اصلا می توانید پشت سر من حرکت کنید. كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ چگونه به استادیوم فوتبال بروم؟ اقطع الجسر. از پل عبور کنید. اعبر النفق. از تونل عبور کنید. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. تا سومین چراغ راهنما بروید. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. سپس اولین خیابان به طرف راست بپیچید. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. و بعد از چهار راه عبور کنید. من فضلك كيف اصل الى المطار؟ ببخشید چگونه به فرودگاه بروم؟ الافضل ان تاخذ المترو. بهترین راه این است که با مترو بروید. اركب ببساطه حتى اخر محطه. تا آخرین ایستگاه بروید. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتيه.